نگ دوار یاخن دروب دوار بولگ خیرتود من سونس بالغند بویتگ خرین تیتنیگ برخنا سر سنسکیگ میتخین طولد سونسنو دیگ شلق اوچرن آدن خورم چی سوزودگ چید دلخید غرسم باین برخنی سونسیگ تانر اوگر میتن Есүс Христ махан бигер ирснийг хүлэн зөвшөөрөгч сүнс бүр бурхнаас ирсэн бөгөөд. Есүсийг хүлэн зөвшөөрдөггүй сүнс бүр бурхнаас ирээгүй. Энэ бол Христийг сэргүүцэгчинх бөгөөд та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идүүгээ дэлхийд хэдийнэ байж байна. Бяцхан хүүхдүүдээ. Та нар бурхных бөгөөд тэднийг дийлсэн. Учир нь та нарын дотор байгаа тэр бол дэлхийд байгч нэгнээс агуу. Тэд бол ертөнцийнх. Тиймээс тэд ертөнцөөс мэт ярддаг. Ертөнц тэднийг сонсдог. Бид бол бурхных. Бурхныг мэддэг хүн биднийг сонсдог. Бурхных биш хүн биднийг сонсдоггүй. Үүгээр бид үнний сүнс ба мэхлэлийн сүнсийг мэднэ. Хайртууд минь, бие бие хайрлцгаая. Учир нь хайр бол бурханаас ирдэг. Хайрлдаг хүн бүр бурханаас төрсөн бөгөөд бурханыг мэддэг юм. Хайрлдаггүй нэгэн нь бурханыг мэддэггүй. Учир нь бурхан бол хайр билээ. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг ертөнцөд илгээс нь түүгээр дамжуулан биднийг амьд байлгахын тулд юм. Үүгээр бурхны хайр бидэнд илэрхийлэгдсэн юм. Бид бурхныг хайрлсан бус, харин тэр биднийг хайрлаж, бидний нүглийн төлөө хүүгэн эвлэрүүлэл болгон илгээсэн билээ. Үүнд хайр байгаа юм. Хайртууд минь, хэр бурхан биднийг инхүү хайрлсан бол, бид ч бие бие хайрлах ёстой. Хинч, хизээч бурхныг хараагүй. Хэр бид бие бие хайрлавал, бурхан бидний дотор байж, түүний хайр бидний дотор бүрэн төгс болно. Тэр өөрийнхөө сүнсийг бидэнд өгсөн учир бид түүний дотор, тэр бидний дотор буйг бид үүгээр мэднэ. Эцэг нь хүүгийн ертөнцийн аврагч болгон илгээснийг бид үзсэн бөгөөд гэрчилж байна. Есүс бол бурхны хүү гэж хүлээн зөвшөөрдөг хэний ч дотор Бурхан байж, тэр бурхны дотор байна. Бурхны биднийг хайрладаг хайрыг нь бид мэдэж итгэдэг. Бурхан бол хайр мөн. Хайрын дотор байгч нэгэн нь бурхны дотор байж, бурхан түүний дотор байна. Үүгээр шүүлтийн өдөрт биднийг зоригтай байлгахын тулд хайр нь бидний дунд төгс болов. Учир нь бид энэ ертөнцид түүн шиг байдаг. Хайрын дотор айдас байдаггүй. Харин төгс хайр нь айдсыг хөөн зайлуулна. Учир нь айдаст ял байдаг. Айдаг нэгэн бол хайрын дотор төгс болгогдоогүй байна. Нэхлээд тэр биднийг хайрлсан тул бид хайрладаг юм. Хэрв хэн нэгэн нь би бурханыг хайрладаг гэж хэлчихэд ах дүүгийн үзэн яддаг бол тэр хүн худалч. Учир нь харж байгаа ах дүүгэн хайрладаггүй нэгэн хараагүй бурхныг хайрлаж чадахгүй шүү дээ. Бурхныг хайрладаг нэгэн нь мөн ах дүүгэн хайрлах ёстой. Бид энэ тушаалыг түүнээс авсан билээ.